Media Expert. Twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja poszukuje sprawcy strzelaniny, do której doszło na Pradze Północ. Współpraca gospodarcza to jeden z głównych tematów, o których wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawiał podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. We Lwowie uczczono 25-lecie powstania Państwa Polskiego Radia Lwów. Stołeczna policja poszukuje sprawcy strzelaniny, do której doszło na Pradze Północ około 16. Nieznany mężczyzna kilkukrotnie strzelił do stojącego na ulicy Siedleckiej samochodu. Ranny został pasażer, który chwilę przed zdarzeniem wsiadł do auta, oraz kierowca pojazdu. Obaj są pod opieką lekarzy. Nadkomisarz Anna Kędzierzawska mówi, że trwa sprawdzanie motywów strzelaniny. Na miejscu pracują cały czas policjanci, ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Ustalają świadków, przesłuchują świadków, sprawdzają, jakie mogły być motywy działania napastnika. Sprawdzamy każdy wątek. Sprawdzamy na przykład, czy nie może tutaj przy takim chodzić o rozliczenia finansowe lub przestępcze. Cały czas trwa poszukiwanie sprawców. Współpraca gospodarcza to jeden z głównych tematów, o których wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawia podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Minister rozwoju bierze udział w szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Wśród szczegółowych kwestii jest m.in. współpraca polskiego lotu z Boeingiem. W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu minister zwrócił uwagę, że przeznaczona do sprzedaży komukolwiek 2-3 lata temu firma po objęciu władzy w Polsce przez rząd PiS-u notuje rekordowe, najlepsze od 10 lat wyniki. Dzisiaj jest gotowa do podjęcia negocjacji z dużymi partnerami, producentami samolotów co do zakupu dużych jednostek. Być może to będą kolejne Dreamlinery, być może nie. To już jest decyzja zarządu i rady nadzorczej tej spółki zgodnie z ładem korporacyjnym. Ja natomiast staram się otwierać drzwi w różnych miejscach, gdzie jestem. Mateusz Morawiecki ogłosił też, że w wyniku negocjacji jeden z największych producentów szkła na świecie po raz kolejny wybrał Polskę na lokalizację swojej fabryki. Amerykańska firma Guardian Glass w Częstochowie otworzy drugi w naszym kraju swój zakład. We Lwowie uczczono 25-lecie powstania Polskiego Radia Lwów. Popołudniowo uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów przy pomniku Adama Mickiewicza. W uroczystości wzięli udział pracownicy lwowskiej rozgłośni, członkowie delegacji Polskiego Radia i Polacy mieszkający we Lwowie i okolicach. Wieczorem odbyła się jubileusz gala. Podczas uroczystości list od prezesa Polskiego Radia Jacka Sobali skierowany do pracowników lwowskiej rozgłośni odczytała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Katarzyna Francikowska. Państwa stacja stała się dla naszych rodaków w obwodzie lwowskim i w wielu miejscach Ukrainy otwartym i przyjaznym ośrodkiem myśli i kultury polskiej. Radio Lwów z oddaniem realizuje misję utrzymywania polskiej tożsamości narodowej, krzewienia języka, kultywowania tradycji i dorobku narodowego. Dla Polaków na Ukrainie jest nie tylko łącznikiem z Polską, ale i oknem na świat. Proszę przyjąć nasze szczere życzenia dalszego rozwoju i satysfakcji z pracy na rzecz Polaków na Ukrainie. Polskie Radio Lwów rozpoczęło emisję 29 października 1992 roku. Nadaje audycję we Lwowie i okolicach w każdą sobotę od 9 do 12. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nad ranem Anna Szałapak. Była pieśniarką, artystką kabaretu Piwnica pod Baranami, z którym była związana od 1979 roku. Piosenkarz i aktor Michał Bajor powiedział, że Anna Szałapak była dla swoich fanów ostoją poetyckiego spokoju. Nie bez kozery mówiło się Biały Anioł, Piwnicy pod Baranami, najlepiej polskiej piosenki poetyckiej. Bardzo mocno wystrzeliła jej kariera, kiedy zaśpiewała w Opolu sensowną piosenkę. Myślę, że dla jej wielbicieli, do których ja też zresztą należę, te piosenki były taką ostoją spokoju, a jednocześnie ogromnej dozy poezji. Ona była taką ostatnią ostoją właśnie tego poetyckiego spokoju. Po godzinie 21 zapraszamy do wysłuchania w Trójce retransmisji koncertu Anny Szałapak, zarejestrowanego 16 grudnia 2000 roku. A już teraz Michał Gąsiorowski i sport. I zacznę od wiadomości z Bundesligi. Pierwszy mecz po powrocie trenera Juppa Heynckesa, 9 gol w sezonie Roberta Lewandowskiego. Tak było w starciu Bayernu Monachium z Freiburgiem. Bayern zwyciężył aż 5-0, a Polak trafił po podaniu Thomasa Müllera. Mógł mieć jeszcze jedną szansę, kiedy był już ustawiony do wykonania rzutu karnego. Tyle, że sędzia obejrzał powtórkę i zmienił swoją decyzję, zamieniając rzut karny na rzut rożny. W Hiszpanii nieźle namęczył się Real Madryt, ale wygrał 2-1 z Getafe. Pierwszego gola w sezonie strzelił Cristiano Ronaldo, który był przecież zawieszony aż na 5 spotkań za popchnięcie sędziego. Wieczorem zagrają Atletico Madryt z Barceloną. W Anglii sensacja. Chelsea przegrała 1-2 z ostatnią drużyną w tabeli, Crystal Palace. Z wielkiej chmury mały deszcz w spotkaniu Liverpoolu z Manchesterem United, które skończyło się bezbramkowym remisem. Za to fani Manchesteru City mieli co świętować, The Citizens rozgromili Stołkarz 7-2. U nas było zupełnie jak w Anglii. Piast Gliwice zremisował 2-2 z Sandecją Nowy Sącz, zdobywając ostatnią bramkę w 95. minucie. Bohaterem Piasta został więc Mateusz Mak. Od 18:00 Termalika gra z Arką i do przerwy jest remis 1-1, a o 20:30 zagrają jeszcze Śląsk z Wisłą Kraków. To zawsze wyjątkowy mecz dla Michała Hrabka, który zaczynał karierę w Wiśle i wie, że biała gwiazda może ich dzisiaj postraszyć. Wisła na pewno miała dobry początek, tych punktów bardzo dużo zdobyła, dużo zmian w tej drużynie w tej przerwie letniej. No ostatnio jakoś nie punktują, ale mimo wszystko jest to bardzo groźna drużyna, jedna z lepszych w naszej ekstraklasie. I miejmy nadzieję, że to będzie dobre spotkanie. Rozkręca się ekstraklasa siatkarzy. PGS Krabbeł Chatów wygrała z Resowią aż 3-0. To pierwsze zwycięstwo wicemistrzów kraju w tym sezonie ekstraklasy. GKS Katowice pokonał natomiast Reflag również 3-0. To był nasz najlepszy mecz, podsumował rozgrywający Marcin Komenda. W Szanghaju szykuje się tenisowy finał marzeń. Roger Federer kontra Rafa Nadal. W półfinałach Federer pokonał Juana Martina del Potro, a Nadal wygrał z Marinem Cilicem. W finale Debla wystąpi za to Łukasz Kubot z Marcelo Melo. Zmierzą się z Finem Kontinenem i Australijczykiem Pearsem. Sezon skoków narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio zmieniły się przepisy i teraz wszyscy zawodnicy będą musieli walczyć w kwalifikacjach. Dotąd pierwsza dziesiątka Pucharu Świata miała taki start zagwarantowany. Zdania w naszej kadrze są podzielone. Dawid Kubacki nie jest zachwycony. W tej chwili czołowa dziesiątka straci trochę swój prestiż. Jednak ta czołowa dziesiątka powinna mieć jakąś tą gratyfikację. Za to Maciej Kot nie ma z tym żadnego problemu. Obraz kwalifikacji nie zmieni się zbyt wiele, bo wiadomo, że dla czołowej dziesiątki nie jest to problem, aby skoczyć na tyle dobrze, żeby znaleźć się w czołowej pięćdziesiątce. Jedna rzecz nie zmieni się na pewno. Kolejny serwis sportowy w Trójce po 21:00. Jutro pochmurno w całej Polsce, ale będzie cieplej. 16 stopni w Trójmieście i Przemyślu, 17 w Toruniu i Lublinie, 18 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 19 w Katowicach i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimą to ty wyznaczasz drogę, odmierzasz każdy ruch, prowadzisz, decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. W wielu polskich domach w niedzielne przedpołudnie rozlega się odgłos tłuczonych kotletów, a domownicy robią się głodni. Mamo, kiedy będą te pyszne schabowe? Już za chwilę. Też nie mogę się doczekać. Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kotlety schabowe bez kości Kraina Mięs, tylko 4,45 za opakowanie 360 gramów. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Stary Browar w Poznaniu i Radiowa Trójka zapraszają na 11. edycję Art and Fashion Forum by Grażyna Kulczyk. Do 31 października wystawa Bjork Digital. Bilety dostępne na bilety24.pl. 20 i 21 października targi New Market by Tutu oraz 21 października Open University. Cykl spotkań z najbardziej kreatywnymi umysłami ze świata mody, sztuki i technologii. Do zobaczenia w Starym Browarze w Poznaniu. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Grupa Proto Marty, nagrywając czwarty album, uciekła z rodzimego Detroit do słonecznego Los Angeles i zarejestrowała świetną płytę, podobno zainspirowaną kompilacją wydaną tylko na tak zwanych CDR-ych Mastetics, starych punkowych numerów. Ale na płycie dzieje się bardzo, bardzo wiele. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz, przed chwilą Myśliwicka 357 z Wrocławia, teraz studio listy osobistej zlokalizowane jest w Szczecinie, a dokładnie w szczecińskiej arenie na Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2017. Dziś w programie już za nami zwycięzcy sprzed roku grupa Romantic Felas. Teraz śpiewa i gra Daria Zawiało z zespołem, potem Lux Torpedo, a potem finałowa trójka tegorocznego festiwalu. W kolejności zagrają zespoły Blunt Razor, potem Polach Robot i Adam Baran i na koniec grupa Noże. Z tej trójki jury wybierze tegorocznego zwycięzcę. To wszystko okaże się mniej więcej po godzinie 21. A w liście osobistej w godzinie 2 przedpremiera nowego albumu zaprzyjaźnionej z trójką grupy SoFlow i rozmowa z tym. I zgodnie z tym, co powiedzieliśmy już Państwu w naszym serwisie informacyjnym, od 21 retransmisja ostatniego koncertu w studio osieckiej Anny Szałapak, którą pożegnaliśmy dziś. Ten koncert odbył się 16 grudnia roku 2000. Teraz utwór, o którym powiedziałem już kilkakrotnie na antenie, że nie mogę się od niego. Bardzo jestem ciekaw, co wymyśli Noel. Będzie się musiał mocno napracować, żeby przebić naprawdę świetną prytę brata, która kończy się tym właśnie utworem. Światowa premiera w ubiegły czwartek, najpierw w BBC, a potem w Trójce. Grupa Trupa Trupa i drugi singiel z ich nowej płyty nazywa się Coffin. Lying with you without a move, coffin so smooth, coffin so smooth. Lying with you without a move, coffin so smooth, coffin so smooth. The trees are burning, the birds are singing, and the trees are burning, all the people singing, burning. do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu centymetr znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował go do strochu w prog. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na paroską. Kobiety puchną w klotach, przekwitanie spuchniesz też. Dalej ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i pielisze, lecz legalnie, legalnie. Wczoraj w Trenacji Trójki Katarzyna Nosowska przyznała, powiedziała, jak to jest, ale też zagraliśmy po raz pierwszy dwie nowe wersje starych utworów Heja, które trafią na podwójny album wyprodukowany wspólnie przez Marcina Borsa i Leszka Kamińskiego. To znaczy wspólnie, ale osobno. Każdy z nich dostał po 13 utworów i po jednej de facto płycie. Za nami Katasza, przed nami zupełnie nowa, jakże inaczej zaśpiewana, albo jakże innym głosem, Helador Baby. Thank you. Śpiewała dyrektor artystyczna Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, Katarzyna Nosowska, która po 21 ogłosi werdykt tegorocznego festiwalu. Przypomnę, w finale trzy zespoły: Blunt, Razor, Pola Chrobot i Adam Baran oraz grupa Noże. Teraz w Trójce wielka światowa premiera. To jest pierwszy singiel z nowego albumu grupy Dick for Dick, który nazywa się przekorniej. Trzeba by zobaczyć, jak to jest napisane. Dick for Dick is a woo man. Po słowie woo pisanym przez dwa o jest wykrzyknik. Pierwszy singiel nazywa się More. Śpiewa w nim gościnnie Woska, czyli Lena Woloska, autorka tekstu i linii melodycznej tego utworu. Ma 13 lat. Dick for Dick, You for More, pierwszy singiel z ich najnowszej płyty Dick for Dick is a Woman. Kolejna lista osobista za tydzień, w przyszłą sobotę, odbędzie się z wystawy Björk Digital w Poznaniu, na której właśnie w przyszłą sobotę niezwykłe wydarzenie, o którym będziemy opowiadać na bieżąco. Teraz przypominamy po koncercie z orkiestrą w Royal Albert Hall w Londynie pierwszy z dwóch koncertów, jakie Björk zagrała dla programu MTV Unplugged. To był rok 1994. Lately, I find myself out gazing at stars. 'cause I love you. Violently happy, but you're not here. Violently happy, come calm me down before I get into trouble. Tiptoe down to the shore, stand by the ocean, making a roar at me, and I roar back. Violently happy, 'cause I love you. Violently happy, but you're not here. Violently happy, over emotional. Violently happy, it'll get me into trouble real soon if you don't get here. I wystawa Björk Digital z Poznania, właśnie z tej wystawy Lista osobista w przyszłą sobotę. Wydany wczoraj, naprawdę znakomity album Roberta Planta udowadnia, że jego upór, żeby nie ciągnąć kariery grupy Led Zeppelin na siłę, był jak najbardziej słuszny, choć przyznał w jednym z wywiadów, że rozmawiał z Jimmy Page'em o akustycznym graniu i pisaniu, ale ten nie pociągnął tematu. Na płycie jest jeden cover, zaskakujący z uwagi na to, że jest to duet z Chrissie Hynde. Wednesday nights in the high school gymnasium back in Worcestershire. So tonight, today we are recording Jules Holland's TV show with St. Vincent and Beck. And tomorrow I'm doing a show in London on the TV, so I can't get back for that. Sometimes it's five aside, sometimes it's 15, sometimes it's 12, sometimes it's 6. Defibrillator's never too far away. Robert Plant, thank you very much. It's a pleasure. Nice thank to speak you. To you. Bye-bye. Podziękowaliśmy, ale porozmawiamy z Robertem Plantem o nowej płycie nie tylko w najbliższy piątek w tonacji trójki. W każdą środę gram wciąż w piłkę w lokalnej sali gimnastycznej w małym miasteczku w Walii. Niestety, i tu było słychać smutek w głosie Roberta Planta, jadę do Londynu na nagranie programu Julesa Hollanda ze St. Vincent i z Beckiem i niestety w tym tygodniu muszę odpuścić. Czasem gramy 5-5, czasem 15-15, czasem 12-12, a czasem 6-6. To przypomnijmy jeszcze teraz nagranie z projektu Honey Dripper z roku 1984 i zapraszam na tonację trójki w najbliższy piątek.